Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulaminy na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawiczna loteria lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 lutego, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. To jest wynik, który oznacza 20% wzrost przypadków w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Tak minister zdrowia mówi o nowych danych na temat zakażeń. Spadło zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw i zwiększyło się przeciętne wynagrodzenie w porównaniu do poprzedniego roku, tak wynika z danych GUS-u. Renesansowa zbroja młodego Zygmunta II Augusta ma być dzisiaj przekazana Polsce. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 8694 nowe zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 279 zakażonych osób, a wyzdrowiało 2155. Z niepokojem odczytujemy te dane, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Odwraca się tendencja, która do tej pory oznaczała spadek dziennych liczb zachorowań. Przeistacza się już w taką tendencję, która ma charakter trwały. Średnia dzienna między poprzednim tygodniem a tygodniem bieżącym zwiększyła się o ponad 13%. Chciałem zaapelować, żeby z pełną odpowiedzialnością traktować zasady reżimu sanitarnego. Od wczoraj wykonano prawie 55 tysięcy testów na obecność wirusa. W Polsce wykonano 2 miliony 230 tysięcy szczepień. Dwie dawki podano prawie 700 tysiącom osób. W styczniu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się o 2%, a wynagrodzenie wzrosło o 4,8% w ujęciu rok do roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. To oznacza, że w sektorze przedsiębiorstw było ponad 120 tysięcy zatrudnionych w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło natomiast do blisko 5537 zł brutto i było 254 zł wyższe niż rok temu. Jak powiedziała Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska, stosunkowo mocny spadek zatrudnienia może wynikać ze styczniowej zmiany próby. GUS bierze pod uwagę kilka firm, w których zatrudnienie wynosi 10 pracowników lub więcej, powyżej 9. I teraz, jeżeli w roku poprzednim dana firma miała na przykład 11 pracowników, ale w warunkach pogorszenia sytuacji na rynku pracy na przykład obniżyła liczbę tych pracowników o 2, to ona już automatycznie w kolejnym roku nie łapie się do tej nowej próby i ze statystyk uciekają nie 2 miejsca pracy, tylko całe 11 miejsc pracy, co bardzo silnie wpływa na całą dynamikę. Statystyka nie obejmuje osób pracujących na umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wzrostem poziomu wód w rzekach. Na razie trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje dla Dolnej Odry w województwie zachodniopomorskim. Martyna Szymczakowska. W najbliższych 2 dniach najniebezpieczniejsza sytuacja hydrologiczna będzie w województwach śląskim, opolskim i dolnośląskim, mówi synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. Tutaj na rzekach dopływów górnej i środkowej Odry będą obserwowane wzrosty. Stany mogą być powyżej stanów ostrzegawczych i nawet alarmowych. Dodatnie temperatury, szybko topniejące grube warstwy śniegu i opady deszczu prowadzą do szybkich wzrostów poziomów wód, dodaje Grzegorz Walijewski. Należy obserwować rzekę, należy obserwować ostrzeżenia oraz prognozy z IMGW. Od rana wznowiono akcję lodołamania na środkowym odcinku Wisły od zbiornika we Włocławku, mówi rzecznik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Sergiusz Kieruzel. 6 lodołamaczy kruszy lód, przebijając rynny stronę Płocka. Na dolnym odcinku Odry pracuje 13 lodołamaczy. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Przekazanie Polsce renesansowej zbroi młodego Zygmunta II Augusta to jeden z symbolicznych punktów odbywającego się w Krakowie szczytu Grupy Wyszehradzkiej. Na przekazanie do polskich zbiorów muzealnych zgodził się węgierski rząd. Zbroja dla młodego przyszłego króla Polski wykonana była w XVI wieku jako dar Ferdynanda I z okazji zaślubin Zygmunta z Elżbietą, córką cesarza. Prawdopodobnie dlatego początkowo znajdowała się w zbiorach wiedeńskich, a po rozpadzie monarchii w 1918 roku przy podziale zasobów muzealnych Austro-Węgier została przekazana do Budapesztu. Po latach historycy odkryli, że związek zbroi z Węgrami nie ma pokrycia w faktach historycznych. Ten niezwykle cenny przedmiot wyceniany na 5 milionów złotych jest prawdopodobnie jedyną w pełni zachowaną zbroją polskiego króla. Renesansowa zbroja w przeciwieństwie do średniowiecznych jest licznie zdobiona m.in. pozłacanymi elementami. Według historyków została wykonana przez płatnerza z Innsbrucku, a monogram ES na jej napierśniku oznacza imiona Elizabeta i Zygismunt. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wysyła... swoją kurę albo moją z powrotem, no to już nieważne. Właśnie, bo za każdym razem trzeba znowu zwierzę brać i sprowadzać znowu z tego miejsca, gdzie się urodziło, znowu do jakiegoś innego punktu. No, logistycznie jest to trochę skomplikowane, bo wychodzi na to, że i tak kurę gołębia bądź żurawia trzeba przewozić. Przewozić bądź przenosić, albo mieć większego ptaka, który będzie przenosił mniejszego. A tak, coś o tym wiem. Tu mi się pytanie filozoficzne nasuwa. Mm-hmm. Gdybyśmy chcieli mieć jajko, to czy kura musi zjeść wcześniej jajeczko, żeby złożyć prawdziwe jajeczko, czy... Panie redaktorze, ja od początku skeczu obawiam się, że te ptaki to nie jajkiem to przekazują. To nie jest temat na dzisiejszą audycję. Nie wiem, jak przekazują to te ptaki. Chcę wierzyć, że jest to jajeczko. Może mieć kształt. No właśnie... No właśnie, to przejdźmy do kolejnego punktu. Zbudziłem się pod niebem jasnym, jak obłok z błękitnego płótna. Pogodny maj był dzień 12. I jedna rzecz w tym dniu przesmutna, jej list nieortograficzny, co niby obłok pełen błędu, zawisnął na mym niebie ślicznym, rozpaczy chmurą dla mnie będąc, przez samocha w nim odchodziła, życzyła zdrowia przez RZ mi, gospodzią przecież tylko był, a bez niej wiosna zbrzydła wnet mi, a bez niej wiosna zbrzydła wnet. Jej adres dała mi kuzynka, nazajutrz po zerwaniu z Zosią. No więc napisałem do Zegrzynka i otrzymałem wraz z radością jej list nieortograficzny, co niby obłok pełen błędów na moim niebie nostalgicznym, otuchą zawisł i zachętą. Pisała w nim przez U, że wkrótce przez rzet przepierze ugotuje, pod tym warunkiem, że ja w wódce przez U zwyczajne nie gustuję, że w wódce nazbyt nie gustuję. Sześć lat minęło jak idylla, ta jej sztuka mięsne suflety, aż przyszła bezlitosna chwila i wszystko zburzył to niestety. List nieortograficzny, co niby obłok pełen błędu, na pana niebie zawisł śliczny, rozpaczy chmurą panu będąc, przez samocha w nim odchodziła, życzyła zdrowia przez RZ i chociaż go spłosią tylko był, to wiosna zbrzydła panu bez. Oj, zbrzydła wiosna bez. Magda Umer i Jeremi Przybora, list nieortograficzny. Ja często widuję takie listy. Co prawda widuję je na murach. Są to raczej paszkwile, ewentualnie listy z pogróżkami. Na przykład Józek to łobuz napisany przez U kreskowane. Nie będę ale się... to osobliwe, że jeszcze takie określenia, to łobuz jeszcze gdzieś są na murach. To urocze, prawda? To jest urocze. Do krońca, tak. Można robić błędy w listach, tylko wtedy nie należy się po prostu podpisywać, żeby nie do końca było wiadomo. No, to jest problem, bo jak tytułuję list kochana mamo, no to jak się nie podpiszę, to prawdopodobnie moja mama domyśli się jednak, że to ja. Samym charakterze. A posiadam dysleksję, więc robię te błędy. No właśnie. Mam papier, mogę się zasłonić papierem. Tak, jeśli on jest... Papier na dysleksję jest dosyć duży, więc można się nim zasłonić. Wszystko można. Ja mam taką refleksję właśnie, że w czasach, w których była tworzona ta piosenka, no pojęcie dysleksji jeszcze nie było szeroko znane. I tak myślę, poza jakimiś ekstremalnymi przypadkami, To czy by mi to przeszkadzało z drugiej strony? No nie wiem. Czy bo... ja się wiążę, czy ja się z profesorem polonistyki? Tak. No nie wiem, czy by panu to przeszkadzało. A poza tym duża mieszanka demograficzna, duży ruch imigrantów w tę i w drugą stronę każe mieć taką tolerancję na wszelkie błędy gramatyczne i inne, bo gdyby człowiek zaczął rzeczywiście poprawiać wszystkie związki, cały sposób mówienia, to często... Byłby korektorem, tak. To trzeba było na codziennie z ekspedientkami, z kurierami, z kimkolwiek, z kelnerami, z barmanami, trzeba by było cały czas ich poprawiać. A tymczasem w języku chyba chodzi o to, żeby się przede wszystkim dogadać. Tak, wydaje mi się, że ortografia nie jest niezbędna do wyrażania uczuć, jeśli oczywiście te uczucia są szczere. I to jest najważniejsze. List do Warszawy. Drogi przyjaciel, ze z pewnością dotarły do ciebie wiadomości o olbrzymich sukcesach, jakie ja odnoszę na mojej budowie obiektu cyrkowego. Ze z pewnością prasa rozpisywała się na ten temat, jakeśmy wytyczyliśmy już obszary, na których ustawimy nasze obiekty, jak założyliśmy własną szkółkę kształcącą zwierzęta we w kierunku występownictwa arenowego, jak kolega tłumacz dokonał racjonalizatorskiego wynalazku i postanowił pobudować klatki dla zwierzyny we wziemni, tylko czeka aż trochę odmarznie, etc. A ja by tu jeszcze dorzuciłem, że posiadamy już siedzibę administracyjną ze prawdziwego zdarzenia i możemy się w naszym wozie cyrkowym poszyczyć prawdziwą klimatyzacją. Kolega Kaźmierz piec ze zgliny zabezpieczył. Więc ja aktualnie piszę do ciebie, przyjacielu, abyś sobie nie pomyślał, że nasze życie jest tutaj różami usiane i że wszystko płynie jak ze spadka. O nie. My tutaj się borykamy ze skopotami, o których trzeba mówić głośno. Jest tutaj, prawda, wszystkim znana sprawa dzięciołów. Dzięcioły, czyli ptactwo sztukające we pnie drzew, zakłócają zasłużony wypoczynek naszym pracownikom, kują korem drzewną, we wskutkiem czego ona się potem nie nadawa do strugania udek ze skory, gdyby jakieś dziecko chciało sobie udeczkę wystrugać. Jednym słowem kopotów mamy co niemniara. Postawiliśmy sobie sprawę dzięciołów na forumnie, jasno, otwarcie. Ja nie ukrywałem przed naszym kolektywem pracowniczym, że sprawa nabrzmiała, bo jeżeli wszyscy o czymś mówią, to naszym obowiązkiem jest stawiać taką sprawę głośno. Niech koledzy nie szeptają po kątach, tylko mówią odważnie. I ja zabezpieczyłem pytanie, kto jest za dzięciołami, a kto jest przeciw. I koledzy się wypowiedzieli, no nie pamiętam, co mówili, chyba byli przeciw. Myśmy potępiliśmy dzięcioły, a jeden kolega otrzymał wskazówkę, aby zamożutnie się zgłosił do wychlastania dzięciołów we w naszej gazetce drzewnej. No i dzięcioły tak się tem przejęły, że podziubały całą gazetkę. Jak durszlak wyglądała, trochę głupio nawet, więc to znaczy, że nasze wysiłki nie poszły na marne. Pozdrawiam cię serdecznie, twój pracownik cyrku we w budowie. To był oczywiście Jacek Federowicz. Dzięcioły to prawdziwy problem. Podobno dzięcioły dziurawią wszystko. Moja siostra posiadała kiedyś parę dzięciołów, dokładnie 6. I jak one jej się po domu rozlazły, to wszystko je podziurawiły. Rury, książki, a najbardziej zmasakrowały durszlak. Nie wiem, dlaczego one tak się uwzięły na ten durszlak. No może być. Rzeczywiście, przecież taki durszlak solidny to jest bardzo dobra rzecz do nabierania rzeczy, a taki dziurawy do niczego się nie nadaje. Nie nadaje. Dzięcioł doskonale o tym wie. On uderza w najczulsze punkty. Zdecydowanie tak. Z tym, że ciekawi mnie sam wątek hodowli dzięciołów w domu. Jest to też takie bardzo interesujące. No właśnie, lepiej trzymać, nie wiem, kurę, albatrosa podobno. To są ptaki takie bardziej domowe, przyjazne i nieniszczące. To na pewno. Albatros chyba tak za bardzo nie ma czym. Ale też chciałbym się odnieść tutaj do tegoż cyrku, bo list był do Warszawy, a tymczasem w Warszawie, W Warszawie były tak zwane cyrki. Stacjonarne zresztą niedaleko stąd, tak. Na Powiślu. Bardzo żałowałem, kiedy ta piękna budowla. Zdaje się, że z azbestu zbudowana. Bardzo możliwe, w stylu trochę romańskim, takim okrągławym. Tak. No, została niestety ofiarą rozwijającego się deweloperstwa warszawskiego, bo miejsce to było historyczne. Rzeczywiście chyba przez jakieś 2 lata nawet pełniło swoją funkcję przechowywania cyrków. Cyrk stacjonarny. To jest PRL tylko mógł wpaść na taki pomysł. Tak, niesamowite. Tak, niesamowita sprawa. I pamiętam również, te cyrki odgrywały dużą rolę w polskiej kinematografii, w filmie Miś. Piękna scena poszukiwań dublera, który poszedł ze studia z castingu. Scena z zegarkami. Wszystko zamieniał na melinę. Tak, i piękne to odliczanie. Czułe ucho mogło wtedy wyłapać, kiedy ścigający dublera po zamówieniu napojów rozgrzewali się piękną, prostą metodą typu raz, dwa, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem. I to osiem jest najbardziej znaczące. Tak, tutaj jest akcent położony, no i też piękny dialog kierownika tego całego przedsięwzięcia stacjonarnego, który mówi: proszę chwilowo o spokój, gdyż ADM do mnie dzwoni. Myślę, że ten cyrk mógł zainspirować pana Fedorowicza do napisania tego cyklu. I już mamy ślad inspiracji, ależ to są piękne poszukiwania. Ja jeszcze wrócę na chwilę do dzięciołów, bo jeden dzięcioł to u mnie czarną dziurę zrobił na podwórku i nie zasypał. No to nic, tylko się teleportować do innego wszechświata. Myślę, że tak. Co najmniej 1000 wiosek i miast. List w życiu człowiek pisze co najmniej raz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Zamknij gaz, to co, że za granicą wujka masz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie, a mój borower ten każdy tutaj dobrze zna. Dostaniesz od wujka list. Skaldowie, medytacje wiejskiego listonosza. Kiedyś listonosze jeździli na takich motocyklach, się nazywały WSK, wiejski sprzęt kaskaderski. Tak, podobne jest rozwinięcie. Pisał pan redaktor kiedyś listy? Ależ oczywiście, listy z kolonii do mamy. Chociaż nie, do mamy nie akurat, bo mama z reguły była pielęgniarką na tychże koloniach. O, nie miała na redaktora oko. Tak, a dzięki temu mogłem jeździć też tu, tam, duszniki, świeradów, serwy, tychy, dąbki. Tak, och, było tego. Było tego bardzo. To się kolega najeździł w młodości, och, widzę. Wszędzie. Cała piękna nasza Polska, cała rzeczywiście. Ale ten tytuł w ogóle piosenki Skaldów i to, że listonosz jeździ na jednośladzie, to od razu daje mi skojarzenie z Indiami, że to są medytacje wiejskiego listonosza. Bo tam wszyscy na tych motorikszach jak na jeżdżą. Tych żwirowych drogach można się skupić na tyle, żeby medytować? No, widocznie na polskich czy na indyjskich? No, jednych i na drugich. Myślę, że prowincja polska niewiele odbiega w wielu miejscach od prowincji, no takiej bardziej zaawansowanej. Bardziej zaawansowanej, bardziej, prawda, tutaj być może te północne rejony, chociaż Indie to są kraj, w którym nigdy nie byłem, ale mogę się na temat tego kraju oczywiście, ja też się wypowiadać. Mogę wypowiedzieć na każdy temat. Niestety musimy już kończyć, dobrze, więc te wypowiedzi ograniczmy. Dziękuję bardzo, Michał Migała. Dziękuję bardzo, a po mojej lewicy Łukasz Szwed. Zanim się pożegnamy, na czym byśmy się już pożegnali, zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie z panem Sułkiem. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 115. No cóż, panie Sułku kochany, wiosnę mamy, to i łeb panu pęka. Nie ma się czemu dziwić. Cicho, cicho. Te ciągłe zmiany ciśnienia. Rzeczywiście, trochę mnie ciśnie. No nie jest pan już najmłodszy. Jeszcze 20 lat temu gwizdałby pan na zmianę pogody, ale teraz cicho. Musi się pan z tym poważnie liczyć. Niedługo powinno pana też zacząć łupać w krzyżu i łamać w kościach. Teraz tak już będzie. Nie to, co przedtem. Nie ma na to rady. Wiosnę mamy, tak? Jak najbardziej. Oho, z pamięcią też, jak słyszę, zaczynają się u pana problemy. Powinien pan sobie niektóre rzeczy zapisywać. A może dać panu proszek? Do prania? Nie. Od bólu głowy. Oj, no nie mogę patrzeć, jak pan się męczy. Ból głowy to bardzo przykra dolegliwość. Sam nie przejdzie, choćby pan, panie Sułku kochany, nie wiem, jak ściskał rękami czaszkę. To nie od wiosny. A może od brzucha? Co? Może zjadł pan coś nieświeżego i mamy klops. Głowa potrafi boleć od brzucha. Nie, to brzuch mnie nie boli, tylko łeb. No. Cholera, jasne słowo, honor. Trzymam się za łeb dwiema rękami, ponieważ boję się, że mi pęknie. No nie, nie pęknie, nie ma obawy. To tylko takie złudne wrażenie. A może zrobić panu masaż? Czym? Rękami. Nie trzeba, poradzę sobie. Proch już wynaleziono? I jaki proch, nie rozumiem. Taki, który wsypuje się do kul karabinowych. Wynaleziono coś takiego? No sądzę, że tak. Świadczą o tym choćby dwie ostatnie wojny. A i przedtem, o ile wiem, też strzelano z karabinów. Szkoda. Wynalazłbym sobie proch. Albo dynamit. To... A, też już jest. Nie wiem na pewno, nie znam się na tym, ale chyba jakiś Szwed wpadł na to w swoim czasie. Już wiem. Nobel. Ach, to rozbije wobec tego atom na kawałki. A szkoda czasu, atom już też rozbito. Cholera jasna. To co mam robić? No, trudno powiedzieć. W każdym razie jedno jest dla mnie jasne. Głowa pana, panie Sułku najdroższy, rozbolała właśnie od myślenia. Cicho, wiem. Myślenie nie jest dla pana stanem normalnym. Jest pan do tego nieprzyzwyczajony. Bardzo możliwe. Do tej pory bardzo rzadko pan się nad czymś w ogóle zastanawiał i było dobrze. Był pan wesoły i beztroski. A co to? To myśleć nie wolno? Wolno, wolno. No nie, niech pan się nie denerwuje. Niech pan sobie myśli, ile wlezie. Ale nie tak od razu i na całego. Niech pan może zacznie od łatwiejszych rzeczy. Na przykład. Bo ja wiem. Może policzę sobie palce rąk. Co? O, dobra myśl. I u nóg. Słusznie. Niech pan zacznie właśnie od rzeczy najprostszych. A potem powolutku dojdzie pan do coraz bardziej skomplikowanych problemów. Zastanawiam się, co było pierwsze. No? Jajko czy kura? Tego akurat nie radziłabym panu teraz rozważać. Nad tym trzeba porządnie pogłówkować. No dobra, ale to co było pierwsze? Kura czy kaczka? Pies czy kot? Proszę bardzo, pani Elizo, myślimy. O matko, moja głowa. O, sam pan widzi. Niech pan na razie skupi się na liczeniu swoich palców. A to już, to policzyłem. No i jak? To u rąk 7, u nóg to 13, nie, to razem 20. No suma się zgadza. A na co się nie zgadza? No składniki, no niech pan pokaże ręce. Ale brudne. Znowu grzebał pan w piachu, prawda? No prowadziłem prace wykopaliskowe, chciałem sobie wykopać kości mamuta. U nas na podwórku? No dlaczego nie, kto powiedział? Że tutaj kiedyś nie żyły mamuty. Nikt. No, to co się pani tak dziwi? Jednak 9. Czego? Mam 9 palców u rąk i 8 u nóg. Bzdura. Niech pani sobie za dużo nie pozwala. Jednak po głębszym namyśle widzę, że 11 u rąk i 9 u nóg to razem 20. No proszę, znowu suma się zgadza, 20. A co jest nie w porządku? A, już wiem, mylą się panu po prostu nogi z rękami i tyle. Niemożliwe, przecież co innego ręce, a co innego nogi, to ręce mam na górze, a nogi na dole. Moja głowa... A ile ma pan dziurek w nosie? 3, nie, zaraz, 1, nie, to... Jedno ma słoń, a ja 4. Raz, 2. A gdzie jeszcze 2? Nigdzie, są tylko 2. Zaledwie? No jak u wszystkich. A czy można spać na siedząco? Pewnie. Specjalizował się w tym mój stryj Hubert. Nauczył się tego od pewnego woźnicy, który zawsze spał na koźle. Tylko, że łeb leci w dół. Jak się śpi leżąc, tak nie leci. No nie. Same problemy. A ile diabłów mieści się na czubku szpilki? Oj, nie mam pojęcia. 3. A skąd pan wie? No to 4. I koniec. Najwyżej. Więcej ich tam nie wlezie. Widzi pani, panie Elizo? Człowiek chciałby coś po sobie zostawić dla ludzkości. A jak na razie, to co po mnie w razie czego zostanie? No, skarpetki? Podkoszulek? Spodenki? No zawsze coś. Za mało, to cholera jasna. Psia krew. Za mało. A moje uczucia do pana, to pies? Też się liczy. Człowiek, panie Sułku, żyje wiecznie dzięki pamięci innych. Kocham pana, panie Sługu, i to jest jak na razie największe pana osiągnięcie życiowe. No to bardzo możliwe, cicho. Chciałbym coś wynaleźć i żeby inni mieli z tego pożytek. A sęk w tym, że większość rzeczy już wynaleziono. Niełatwo jest od tak, ni w 5, ni w 9 wpaść na coś oryginalnego. Nie, to co myślę, to okazuje się, że już jest. No. Rano wymyśliłem sobie dzwonek, to żeby ludzkość mogła sobie podzwonić, to w razie czego. No, ale nie, cholera jasna, już ktoś przedtem na to wpadł. I to tak samo z batem też jest. I ludzie mogą sobie strzelać z bata albo przyłożyć tym batem koniu? Czy koniowi? No, na wszelki wypadek kobyle. Rosół jest? Nie ma. To znaczy dzisiaj u nas nie ma. U nas dzisiaj krupnik, a rosół był wczoraj. No i sama pani widzi. Wynalazłem rosół i co z tego? Ogórkowa też pewnie jest i mogę się założyć. Przykro mi, ale sam pan dobrze wie, że ogórkowa bywa u nas we wtorki. I tak samo z sandałami, kotletem, guzikiem, sznurkiem, gwoździem, walizką i burakami. Wszystko, cholera jasna, już jest słowo honoru, tylko ściąść i płakać. No nie, niech się pan nie martwi. No na pewno w końcu wpadnie pan na coś, czego jeszcze nie ma. Czasem trzeba poświęcić całe życie, żeby wymyślić coś, czego jeszcze nie było. Panie Sułku, nie wymawiając, myśli dopiero od rana, więc nic dziwnego, że jak na razie ma pan mizerne efekty. Tyle, że głowa pana boli, co mnie przecież martwi, prawda? Prawda. A może by się pan tak przespał? Mogę panu coś zaśpiewać na dobranoc? Nie. Nie śpiewać? Nie chcę mi się kłaść. Chcę mi się siedzieć. I spać. Ale nie mogę. Już wiem. Nareszcie wiem. To jest kij, prawda? I sznurek. A co pan robi? To, co pani widzi, przywiązujemy dwa końce sznurka do dwóch końców kija. O tak, proszę bardzo. Niech pani to teraz zawiesi na suficie. No i co? No, jak to wygląda? Huśtawka? Jaka huśtawka? Huśtawka już jest, już jakiś cymbał ją wynalazł. A to, co ja właśnie wynalazłem, to nazywa się spalnik. Do spania. Na siedząco. Proszę bardzo. Siedzi sobie człowiek, kładzie łeb. Ona na kiju? I śpi jak suseł. No, bardzo pomysłowe. Spalnik. Szczególnie przydatny podczas podróży pociągiem. Albo autobusem, albo samolotem. To wszędzie można na tym spać. I powiem pani jedno. Właśnie to po mnie zostanie. Niech sobie ludzie śpią. Na siedząco. Łatwy w użyciu, przenośny. Gratuluję panu, panie Sułku, kochany. Kijo, dobranoc. Dobranoc, panie Sułku. Miłych snów. Dobranoc, cholera jasna. Wsiakre słowo honoru. Wkrótce potem gajowy Marucha sypiał wyłącznie na podarowanym mu przez wynalazcę spalniku. Przeważnie gajowy sypiał na świeżym powietrzu, w cieniu wiązów lub buków. Kolejne spotkanie z panem Sułkiem jutro, także w Akademii Rozrywki po godzinie 13. Just go. Stowarzyszenie Społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Za 11 minut 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam, mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. Piotr Firan, Raf Uzer, czas na Bed and Breakfast w pigułce. I can't dance, Genesis. Aha, myślę, że o sobie mówisz. I can't dance. Ja mogę. Yeah, I can dance. You can dance. I can dance. Genesis, Phil Collins is saying he can't dance. He cannot dance. This is like a really ironic song. He's saying that we're terrible, we can't do anything. Hey, but life's good. Hot sun beating down, burning my feet, just walking around. Mm. Hot sun making me sweat. Gators? Gators. Alligators. Alligators. Hey, alligators. Alligators. Okay. Gators. Yeah. To jest tak skrócił. Jak my mamy to wszystko zrozumieć? Listen to me and you. So, I can't dance, I can't talk. The only thing about me is the way I walk. Czyli żadnych pozytywnych walorów. Mm. That's what he's saying. To jest taka piosenka pesymistyczna. Well, no, because he's saying that there are many, many things about me which are not bad, But at least I can walk. Ale Raf, już wiem, o co chodzi. Blue jeans sitting on the beach, her dog's talking to me, but she's out of reach. No i to jest kwintesencja tej piosenki. Miłość, miłość. Miłość. Pożądanie. Piesek jest, może nawet podejdzie, podrapie, poszczeka, ale właścicielka jest poza moim zasięgiem. Out of reach. That's what the song is about. It's about Phil Collins, a middle-aged man. He's quite old, he has no chance. I tak się biedak zakochał, że nawet tańczyć nie może, a wcześniej być może był mistrzem i chodził po chodniku i tańczył. That's right. To może co? Posłuchamy. Fuzar, Piotr Filan, Bed & Breakfast w pigułce. Ponownie jutro o tej samej porze. Rafa Nadal otwarł w ćwierćfinale Australian Open. Studio po 14. Już teraz zapraszamy. Zapraszamy